Tak jest, sprawdź to człowieku. Bieram skok. Idziemy, tak? Będzie nas więcej i więcej. Robi płytę, którą ty weźmiesz w ręce i ocenisz, czy zmienił rap KST. To daje siebie, wszystko robi show na scenie. IGS przez studio szykuje ludziom hardcore. Tak ją widzę i będę robił taką. Gdzie z padaką? Kilka minut z nią. Yo, gdzie jest wuda? Znasz to. Masz ten zły dzień, szybko puść play i sprawdź to. Wszyscy wiemy, że całe miasto patrzy. Kaszy nie dla bogaczy, wbijam chuj w krętaczy. Masy ludu, kilka sekund cudu. Bez trudu, będziesz moją laleczką wudu. Jest tego więcej, lecz sam sprawdzisz. Wiele pomysłów dobrych nie pogardzisz. Stoję tu, kończę pracę, przede mną Mike. I nie myślę w ogóle, jak odbierze to kraj. Jak odbierze to mój ziomek. Moi ludzie, to jest dla mnie ważne. Reszta do domu pójdzie. 100% rap śląski. Kumasz albo nie, tylko nie mów, że to pogląd wąski. Bo ten temat jest szorstki. Prawda w oczy kole, lecz ten co jest z góry, kiedyś musiał być na dole. Bierz co chcesz, pierdolimy falstart. Nastał czas, by oddać klimat miasta i to, czego nie widać, basta. Hany, spójcie w tany. Mamy to we krwi, sprawdź te plany. Rap, podbij do mnie, kilka chwil tu zostań. I sprawdź gąsztań, rozkrój wszystko tu do końca. Puść play jeszcze raz. Puść play tam, gdzie hast. Z osiedla gwiazdy pali staw. Dodaj do tego jeszcze szklane zimne tychy. A mój brat Rogal zadba o serce Afrodyty. Myślisz, że ona z łakiem sis. Niestety pudło na językach hast. By sprawdzić, testuj studio. Joto, joto, podkłada IGN. Na topie, to nie żadne kopie. Hardcore, po prostu chłopie. Masz tu dowód i słowo, że będzie znowu KST2, Łakemcy spuszcza w las. Druga płyta, jeszcze się o nią nie pytaj. Na razie na językach szybko chytaj, bez pytań. Na lajta zaczęło się tak, za bajtla. Pamiętam 16 urodziny albo święta. Dostałem majka, prezentak wyjebany jak w kosmos łajka. Rymy na hi-fi, wieża, nie Eiffla, tylko Iowa. Mike, made in Taiwan. Świeża zajawka naturalna. Na ławkach kalba i trawka. Tam gdzie patronem wajda ustawka. W tą stronę transfer z gwiazd. Tam z podziemia nad poziomem miasta. Z osiedla pośród dwóch tangsteli. Jasna rzecz, jak ktoś tu mieszka. Tak było wstecz parę lat wcześniej. I teraz zresztą też tak jest, nie? Choć risk nie z banditem i szerokich portek więźniem. Robię rap tak i to całkiem nieźle. Więc zapłać i go biesnie. Paplaj Erieska. Ma styl, ma plan i jest cięty jak w samplach. Dźwięki na Łakemsis, oni gasną jak lampa, gdy wychodzisz z łazienki. Majka Kapłan, więc klęknij. Sęk w tym, ten styl jest piękny jak umysł. Teksty, których nigdy nie rozumisz, ale okej, ta płyta to hip-hop. Jest gorący jak kąpiel Santropes. HST na językach, sprawdź ten longplay. Znikam, yo. Kapelmeister, przechuj dziś już enter. Wiesz, al dente, to co puszczam do klientel. Być tu z trąbą, to dla mnie jak dla dziecka bombon. Założą cicho monto za ten pysk, a ze mną risk. Chcesz słuchać tego rapu, nie mówię ci please. To modne jak jeans, to modne jak diss. Pierdol mono, stawiaj na stereo, wieś risk. Jak Łakemcy ścięło, strefa Z2, przełom nad miastem. Kończy się słońce, razem z jointem. Risk HST, a znów rano będę monter. Zobaczysz, chcesz jak żyję? Życia mego dotknij. Świat mały jak kokpit, z Łakemcy zrywam boki. Za Łakemcy smasz nas, to niestety pudło. Przerap, przebity, przed chipy, przez studio. Jest beat. Szybko chytać, bez pytań. Myślisz o nas łakiem sis. Niestety pudło na językach hast. By sprawdź i testuj studio. Joto, joto, podkłada IGS. Na topie, to nie żadne kopie. Hardcore, po prostu chłopie. Masz tu dowód i słowo, że będzie znowu HST2, Łakem sis spuszcza w las. Druga płyta, jeszcze się o nią nie pytaj. Na razie na językach, szybko chytaj, bez pytań.